sana naman magpakilala. Ilang ulit nang nagkapagka, aklat kong talay pinulot mo pa, di ka pa rin nagpakilala. Bawat araw sinusundan, di ka naman tumitingin. Anong aking dapat gawin? Bakit kaya umiiwas? Binti ko ba'y mayroong kasgas? Nais ko nang magpakilala. Dito'y mayroon sa puso ko munting upang laan sa'yo. Maari na bang magpakilala? Bawat araw sinusundan, ng buhay.